Вось як бывае. Прыйдзеш у звярынец прыгожа адпачыць, а тут столькі ўсяго абрынецца, што застаецца, адно выгодней уладкавацца на лавачт і распіліўшы пад амаль вясновымі сонечнымі промнямі, чорныя палітоды, накрыўшы шэрай кіпуркаю родную бекласку, паспрабаваць неяк выбавіцца з гэтага завалу. Дзеля пачатку ты вырашаеш засяродзіцца на праблеме асабістай рэінкарнацыі. Натуральна, што пасля апошніх падзеяў ты проста асуджаны прымерыць і пастаць мядзведзя. Праўда, адразу зарэзерваваўшы сабе варыянт з айчыннай бурай пародай. Спярша ты ўспамінаеш усё, што ведаеш пра будучага віртуальнага ўладальніка тваёй душы. Першая згадка пра дзіцячы садок, дзе перад Новым годам цябе прызначылі мядзведзем, і мама змайстравала табе убор з брунатных штонікаў, сваёй старой кофты і каптурыка з круглымі вушамі. Пад святочнай ялінкаю кожны звер мусіў абараніць свой навагодні строй, расказаць Дзеду Марозу вершык, атрымаўшы ў выніку зменю ліпучых цукерак і рысак. Знайсці табе вершык мама папрасіла суседа Грычу, чарнявага з густымі бровамі хлопчыка, які ўжо вучыўся ў школе. Грычу вершык быў кароткі і вельмі табе спадабаўся. Менавіта яго ў патрэбны момант і пачуў ад цябе Дзед Мароз. Міша, серенькі медзведзь, навучыў меня пердзець. Наступны, ўжо дарослы верш, ты ўпадабаў, чытаючы расійскую літаратуру. Прыятна зрець, когда большой медведзь ведзёт пад ручку маленькую сучку. Трэба заўважыць, што героі гэтага лапідарнага твору нязменна выклікаюць у цябе самыя светлыя пачуцці. Затым у тваіх прыгадах ідуць добра знаёмыя ўсім народныя казкі, сярод якіх адметнае месца вядома займае вегетарыянская гісторыя пад назваю «Маша і Мядзведзі». Сёння ты яшчэ раз пераканаўся, што жыццё разнастайнейшае, весялейшае і смачнейшае за самую цікавую казку. Вось таксама забаўны нюанс – уплыў казачнага свету на рэчаіснасць. Тая Маша, ад якой ацалелі толькі майткі, магла начытацца казак і паспрабаваць эміграваць са свету вечна п'яных бацькоў і галоднага браціка ў тую ідылію, дзе маленькі Мішутка май ласкава пытаецца, хто еў з ягоныя місачкі. Ад казак ты плаўна пераходзіш да славутай навелы Праспера Мэрэмэ Локіс, пра графа пярэваратня, народжанага графінію, што страціла розум, адстаўшы на паляванне ад астатніх і апынуўшыся ў пяшчотных абдымках мядзведзя, які на ўсю поўніцу скарыстаў свой шанец. Навела заўсёды была блізкая табе не толькі жывым паўнакроўным вобразам графа, якому ты, як і ягонаму лясному тату, па-добраму зайздросцю, але і ейнай геаграфічнай прывязкаю, бо французскі класік апісаў падзеі, што адбываліся ў братняй жмуцкай частцы вялікага княства Літоўскага, а Локіс у перакладзе з мовы жмудзінаў і азначае «мядзведзь». Ну, граф з такім, дарэчы, мілагучным беларускім імем Міхал Шэмін быў экстрэмалам. Так шэнціць не кожнаму. А што ты чуў пра сціплых шараговых мядзведзяў, які адносна недаўна так шчыльна населялі тваю краіну, што ў прыдзвінскіх лясах нейкія паўтара стагоддзя таму паляўнічыя здабывалі за ўдалую аблаву дзясятак касалапах, ніколі не адмаўляючыся пры гэтым пачаставацца мядзвежымі хікунцамі ды паляндвіцамі. Гэты экскурс у гісторыю наганяе на цябе лёгкі сум, і ты паварочваеш да больш памысных рэчаў. Напрыклад, да меню бурага мядзведзя. Як табе памятаецца, рацыён у яго, адрозна ад твайго сябра Мбамбы, пераважна раслінны. Ягады, арэхі, авёс, жлуды, што не выклікае ў цябе пярэчанняў. Тым больш, у ім ёсць і багатыя на вітаміны прадукты жывёльнага паходжання. Жамяра, жабы, грызуны, рыбка, капытныя. Хіба непрыемна падмацавацца на зайздрасць французам свежай халодненькою жабкою, зажываць зменю блакітна-ружовых чарвякоў якім-небудзь маладым суслікам, закінуць за шчаку пару салодкіх селявак або курмелікаў, а на мядзвежы дзень волі упаляваць казулю, дзіка, а як падфартуніць і нешта арыгінальнейшае. Услед за мядзвежым меню з памяці ўсплываюць звязаныя з ім гісторыі, чутыя перажытыя. Бо зусім побач з тваім Полацкам Бярэзінскі запаведнік, а там мядзведзяў болей, чым ва ўсіх разам узятых краінах Еўрасаюзу.